oglądania. Nowa Toyota Corolla Cross. Najbardziej innowacyjna hybryda, która wyprzedza marzenia. Dni otwarte od 18 do 23 sierpnia. A jak hybryda, to tylko Toyota. Wiadomo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 23 sierpnia. Minęła 10. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Strażacy walczą z pożarem w zakładzie koło Starogardu Gdańskiego. Pracownicy sami się ewakuowali. Poszukiwany sprawca napadu na taksówkarza w Krakowie. Ranny mężczyzna jest w szpitalu. Czesi pracują nad aplikacją, która w prosty i ciekawy sposób opowie o dziełach sztuki w muzeach i galeriach. Pożar hali magazynowej w Pińczynie koło Starogardu Gdańskiego. Ogień na terenie zakładu produkcyjnego zauważono po godzinie 8. Udało się go już opanować, informuje Marcin Nierzwicki ze Starogardzkiej Straży Pożarnej. To pożar hali ze zużytymi pojemnikami po farbach. Pożar jest zlokalizowany, nie rozprzestrzenia się. Działają strażacy również w obronie na bezpośrednio przyległe budynki. Nikt w pożarze nie ucierpiał. Jeszcze przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej 60 osób ewakuowano. Ewakuowały się same, jest brak osób poszkodowanych. Były to osoby, które pracowały jeszcze na hali, która była gdzieś w pobliżu. Z ogniem walczy 14 zastępów strażackich. Policjanci z Małopolski szukają sprawcy napadu na taksówkarza w Krakowie. Wczoraj ostrym narzędziem zaatakował kierowcę taksówki. Do zdarzenia doszło w pobliżu Tauron Areny. Ranny został przewieziony do szpitala. Policjanci przeglądają nagrania z okolicznych kamer i próbują namierzyć sprawcę ataku, informuje rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło. Będziemy tutaj ustalać tożsamość tego człowieka, jak również będziemy starali się go jak najszybciej zatrzymać. Stan kierowcy taksówki jest stabilny, jego życiu nic nie zagraża. Jesień dla wielu partii będzie czasem wewnętrznych wyborów. 15 listopada kongres PSL-u wyłoni prezesa partii i ścisłe kierownictwo na kolejną kadencję, zapowiada poseł Ludowców Jarosław Rzepa. Zakończyliśmy wybory gminne i powiatowe. Jesteśmy po 6 zjazdach wojewódzkich, czyli jeszcze 10 od września do końca października się odbędzie. 15 listopada kongres PSL w Warszawie, na którym będziemy wybierać nowe władze na kolejną kadencję. A z rozmów z politykami Ludowców wynika, że faworytem jest obecny prezes partii Władysław Kosiniak-Kamysz. Także Polska 2050 wybierze tej jesieni władzę na kolejną kadencję. W przypadku tej partii głównym kandydatem do objęcia przewodniczącego również jest obecny lider Szymon Hołownia. Posłanka Polski 2050 Żaneta Cwalina-Śliwowska nie wyobraża sobie, by ktoś inny mógł pokierować formacją. Partia zbudowała się wokół kandydatury Szymona Hołowni w wyborach prezydenckich w 2020 roku i nie wyobrażam sobie, żeby ta partia teraz zmieniła kierunek i odeszła od tego pierwotnego założenia, jakie jej przyświecało. Szymon Hołownia nie został prezydentem, natomiast te wszystkie postulaty, jakie niósł ze sobą w kampanii prezydenckiej, zarówno tej pierwszej, jak i tej drugiej, nadal przyświecają nam, żeby je realizować. We wrześniu wybory w kołach to najniższy szczebel partyjnej struktury. Późną jesienią przewodniczącego wybiorą delegaci wyłonieni w wyborach lokalnych. Wypadek myśliwca MiG-29 w Ukrainie. Zginął pilot, przekazały siły powietrzne Ukrainy. Myśliwiec rozbił się podczas lądowania po wykonaniu zadania bojowego, napisano w komunikacie. Przyczyny i okoliczności katastrofy są ustalane. Są zbyt długie, skomplikowane i nieprzystępne dla laików. Tak często wyglądają opisy eksponatów w czeskich muzeach i galeriach. Ma to zmienić powstająca właśnie aplikacja. Na razie tłumaczy teksty na języki obce i odczytuje je na głos. W przyszłości dzięki sztucznej inteligencji audioprzewodnik dostosuje opisy do potrzeb konkretnego zwiedzającego. Ekspozycja świat nieczytany. Napsat dobry. Stworzenie opisu, który trafi do każdego z odwiedzających, można porównać do nakręcenia filmu, który spodoba się każdemu widzowi. Mówi mi twórca aplikacji Cabinet of Wonders Łukasz Pilka. Do muzeum przychodzą bardzo różni ludzie, dzieci, obcokrajowcy nieznający kontekstu, akademicy specjalizujący się w danej dziedzinie, czy wreszcie zmęczeni turyści. Zespół Łukasza Pilki rozwija aplikację opartą na modelu językowym i uzupełnianą materiałami dostarczanymi przez muzealników. Rozwiązanie można już testować w praskim Muzeum Literatury. Spójrzmy na język z innej strony. Chcemy iść w stronę personalizacji, tak by nie była to uniwersalna opowieść, ale narracja dostosowana do konkretnego odbiorcy, oparta oczywiście na faktach, ale bardziej zrozumiała, przekazana językiem bliższym danej osobie. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

to ja. A jeśli chcą Państwo usłyszeć Karolinę, no to trzeba zadzwonić. 22 i 7 trójek. Ja jestem bardzo ciekawa, czy się Państwo spotkali kiedykolwiek z ujadającym w mieszkaniu psem, tak naprawdę nadmiernie ujadającym. Jak sobie wtedy poradziliście? Można dzwonić albo pisać. Głaskanie@polskieradio.pl. To pani Lola Young w trójce, a na antenie teraz pani Katarzyna. Dzień dobry, pani Katarzyno. Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie oduczania psa szczekania. Proszę pytać. Chodzi o to, że zauważyliśmy, że sąsiad prawdopodobnie chce oduczyć swojego psa, aby nie szczekał, zakładając mu obrożę. Antyszczekową, elektryczną? Prawdopodobnie, bo jak pies zaszczeka, to wydaje dźwięk, jakiś tam dźwięk z tej klatki dochodzi. Co pani sądzi na ten temat? Pani Katarzyno, pytanie bardzo celne i bardzo dziękuję, dlatego że w ostatnich latach faktycznie obserwuję powrót do takich metod awersyjnych, czyli takich metod, które nie są podparte nauką, ale są podparte jakimiś takimi potrzebami często głęboko utajonymi wśród ludzi. I niestety dużo mitów krąży wokół obroży takiego rodzaju. To znaczy obroża antyszczekowa nie nauczy psa, jak reagować inaczej w tych sytuacjach, w których on czuje potrzebę szczekania. Dlatego, że ten bodziec, który pies dostaje w momencie, kiedy szczeka, i teraz są różne obroże. Ja założyłam, że to może być obroża elektryczna, bo one są w ostatnich miesiącach szalenie popularne. A już był taki moment w naszym kraju, że nie były, ale znowu są. Ale te obroże antyszczekowe mogą też na przykład, była kiedyś taka koncepcja, psikać psu w nos, w pysk, takim jakimś zapachem, którego pies nie lubi. Najczęściej był to zapach limonki, taki cytrusowy, który jest bardzo drażniący dla psiego nosa i nieprzyjemny. Oczywiście ten zapach jest syntetyczny, nie zrobi mu krzywdy takiej fizjologicznej, no nie spowoduje jakiegoś urazu śluzówki, ale no może się dostać do oczu na przykład i wtedy nie będzie to komfortowe. Ta zasada działania obroży antyszczekowych jest taka, że w momencie, kiedy pies szczeka, natychmiast spotyka go za to kara. I oczywiście wiemy o tym, że organizmy uczą się w ten sposób, ale uczą się nie pokazywać tego bodźca, który wywołuje karę, a nie uczą się nie szczekać. I to jest ta zasadnicza różnica, bo jeśli pies szczeka, to ma jakiś powód. Z jakiegoś konkretnego powodu sięga po ten rodzaj komunikacji. I dając mu obrożę, albo taką, która razi go prądem, po szczeknięciu, bo reaguje na pracę jego strun głosowych i na pracę szyi, albo na dźwięk, albo psika mu czymś nieprzyjemnym w pysk, wydając ten cytrusowy na przykład zapach, no to pies uczy się tylko tego, że szczekać nie warto, ale nie powodujemy, używając takiego urządzenia, że pies uczy się innej formy zareagowania w tych sytuacjach, które go pobudzają i w związku z tym szczeka. Więc ja osobiście nie stosuję takich metod w swojej pracy behawioralnej. No i też jeśli państwo pytają mnie o zdanie, to odradzam. To jest po prostu nieskuteczne. Raczej bym to nazwała jakąś formą, zawahałam się przez chwilę, czy mogę użyć takich mocnych słów, ale uznałam, że mogę. Uznałabym to raczej za jakąś taką formę bezradności ludzkiej i no, dokuczania psu zamiast zaopiekowania się jego potrzebą i jego problemem spowodowanym jakimś bodźcem. Bo oczywiście łatwo jest powiedzieć przestań szczekać, ale w momencie, w którym moglibyśmy zaopiekować się tą potrzebą psa, zauważyć, dlaczego on szczeka i nauczyć go nowego wzorca reakcji, no to wtedy mamy to wyuczone na zawsze i nie trzeba stosować kar, nie trzeba męczyć psa i być dla niego no, nieprzyjemnym. Więc ja odradzam. Są inne metody, o wiele bardziej eleganckie, tak bym to nazywała, a na pewno zgodne z nauką. Dziękuję pani Katarzyno za to pytanie. I jeszcze pan Piotr. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, witam. Piotr Wejas z tej strony. Pozdrawiamy serdecznie z Poznania. Dziękuję tutaj za pytanie pani Katarzyny, ponieważ częściowo odpowiedziało na moje pytanie wcześniej, ale nasze pytanie jest takie. Jesteśmy posiadaczami sznaucerka, który swoje potrzeby ma zaopiekowane. Często z nim wychodzimy, nie szczeka, nie jest nadrwokalny. Natomiast w najbliższym naszym sąsiedztwie mieszkają ludzie, którzy tych potrzeb swoich piesków nie zaspokajają. No i jako, że te pieski są poza naszą kontrolą i my nie możemy tych potrzeb spełniać, czy jest jakaś porada, którą my moglibyśmy sprawić, żeby taki piesek na przykład trzymał się z dala od konkretnej części posesji tej osoby, czyli na przykład, żeby na nasz widok piesek raczej uciekał albo wiedział, że szczekanie po tej stronie, powiedzmy, posesji nie przyniesie żadnego skutku, może żeby poszedł na drugą stronę, jako że nie mamy szansy kontrolować takiego pieska. Bo to, panie Piotrze, bo muszę dopytać, to tak wygląda teraz, że kiedy wyjdziecie ze swoim sznaucerem, to wzdłuż płotu te psy, które są za ogrodzeniem, towarzyszą wam i ujadają i zaczepiają waszego psa? Dziękuję za dopytanie. Nie, sytuacja wygląda tak, że te psy są po prostu niewyprowadzone, tylko stoją raczej przy płocie czy na posesji, biegają cały czas luzem. Mm-hmm. I nieważne, czy my chodzimy ze sznaucerkiem, czy nie, te psy po prostu biegają wokół domów i szczekają na tych posesjach. O kurczę, no tak, to jest sytuacja trudna i myślę, że nie mamy wpływu zupełnie na to, oprócz rozmowy z właścicielem takiej posesji i z opiekunem takiego psa, chociaż chyba słowo opiekun w tym momencie momencie byłoby nieco na wyrost, raczej pewnie z właścicielem, bo jeśli nie zajmuje się swoim psem, no to nie traktuje go w żaden sposób odpowiedzialnie i chyba nie ma też tej potrzeby opieki nad zwierzakiem, ale to, co możemy zrobić, żeby na przykład naszemu psu w takiej sytuacji ułatwić minięcie takiej posesji i wyjście z takiej posesji, to możemy zaproponować, szczególnie jeśli jest to sznaucer, to taki jakiś rodzaj zabawy w polowanie. I biorę oczywiście polowanie w cudzysłów w tej chwili, bo może to być na przykład zabawa w przeciąganie. Może być to miękka piłka na sznurku albo taki węzełkowy sznur, taki typowy szarpak, który możemy zaproponować psu do gonienia, trzymając go oczywiście w dłoni cały czas, po to, żeby sfokusować psa na zabawce, naszego psa oczywiście, na zabawce i po to, żeby to wyjście z tej trudnej dla niego sytuacji, kiedy dookoła no, te psy ujadają i on jest pod ostrzałem tych dźwięków i pewnie gdzieś w pewnym momencie mógłby się również uruchomić, bo tych bodźców będzie dużo i będą narastały, no to takie przekierowanie uwagi na zabawę i jednocześnie na taką zabawę, która pozwoli mu rozładować te emocje, no bo przecież bawiąc się sznaucer też będzie słyszał to szczekanie, to może być dobry sposób. Ale takiego sposobu, żeby te psy, o których pan mówi, no nie nasze, nie właścicielskie nasze, trzymały się z daleka od granicy posesji, no to nie ma, oprócz porozmawiania z opiekunami. Więc no tutaj taka podpowiedź na szybko. Dziękuję panie Piotrze za ten telefon i jeszcze pan Darek. Panie Darku, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Na początku chciałem powiedzieć, że mam anegdotę, ale przecież to jest anegdota, bo to dzieje się w moim życiu. Proszę opowiedzieć. Mieszkam w budynku, gdzie na jednej kondygnacji jest 5 mieszkań, czyli 5 drzwi. Mhm. Nikt nie ma psów oprócz jednej sąsiadki. Ma 2 psy. Mhm. Przyjeżdża kurier, psy nie szczekają. Przychodzi listonosz, psy nie szczekają. Do sąsiadów przychodzą goście, rodzina, psy nie szczekają. Ja wychodzę, drzwi chcą rozerwać. A wie pani dlaczego? Proszę nie dlatego, przyznać. Że jestem zły. Mam 3 koty. I naprawdę jasne. Przez całą klatkę, nie, z sąsiadami żeśmy rozmawiali. Żeby sąsiadka nie wychodziła z psami no, na spacery, to nie, byśmy nie wiedzieli, że ona ma psy. Cichutkie. Mhm. Ale jak ja drzwi otwieram, to Armagedon. Panie Darku, a ma pan taką możliwość, żeby z psami sąsiadki porozmawiać po psiemu, rzecz jasna, i na przykład spróbować oswoić je nieco z zapachem swoich kotów, podrzucając sąsiadce, za jej zgodą, rzecz jasna, jakąś zabawkę, którą mogłaby najpierw pomieszkać z panem i z kotami, a potem się przeprowadzić do sąsiadki i do jej 2 psów, po to, żeby tak, ten zapach był znajomy. Bo ja nie dzwonię, znaczy nie narzekam, że wie pani, bo to nie są jakieś tam wielkie psy, to nie powiem rasy, bo się nie znam, ale nie duże psy, ale po prostu wręcz gdyby nie szczekały pewnego dnia, to bym się zdziwił, tak? Jasne. Tylko chodzi właśnie, że przez drzwi, przez to wszystko, one czują, tylko ja nie wiem, czy by chciał ganiać te koty, czy się z nimi bawić. No, to wszystko zależy od tego, jakie to jest szczekanie, ale myślę sobie, że... Nie, ale to są takie pieski radosne, także to nie jest szczekanie, wie pani, takie warczenie. Nie odstraszające. No to może to jest takie szczekanie, panie Darku, do pana. Hej, dwunożny, zróbmy imprezę i zapraszamy do nas z kotem. No kto wie, może to jest jakiś sygnał taki. Jak przyjedzie Straż Miejska, to powiem, że pani Aneta. Bardzo proszę, biorę to na siebie, dam państwu z pieczątką jakieś usprawiedliwienie. Dziękuję, dziękuję, do usłyszenia. Ostatni telefon w tej chwili. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, kto po drugiej stronie? Małgorzata. Dzień dobry, pani Małgorzato. Dzień dobry, mam takie pytanie. Mamy suczkę 3-letnią, Elę. Mieszkamy na wsi i jest oczywiście bardzo wyspacerowana, nie ma tu problemu z jakąś nadmierną wokalizacją, mhm. Natomiast na zasadzie pilnowania posesji każdy przechodzący wzdłuż ogrodzenia jest ostrzekany. I pytanie, czy to jest zachowanie, które można jakoś osłabić, bo nie jesteśmy zwolennikami eliminowania zachowań naturalnych, ale czasami ktoś się może wystraszyć, bo ona rzeczywiście w taki agresywny sposób podbiega i tam oszczekuje tych przejeżdżających na rowerze, czy na hulajnodze, nie daj Boże. Pani Małgorzato, a to jest sunia, która jest w typie owczarka albo gdzieś tam w... Nie. To jest kundelek taki naprawdę na dzień, na co dzień spokojna, stonowana. No, ta obrona terytorium jakby no tylko tak. Tutaj jest. To terytorium czy to można jest... Można to jakoś osłabić, bo wyeliminować pewnie nie. Wyeliminować pewnie nie? Bardzo dobrze, że pani mówi o tym, że nie chcieliby państwo eliminować tego naturalnego zachowania psa, bo jest to mu potrzebne, żeby zasygnalizować też wam, czyli swoim opiekunom, że oto wróg u bram. Bardzo podobny problem zgłosił właśnie pan Andrzej i mam nadzieję, panie Andrzeju, że pan teraz też słucha, bo zaraz będziemy to rozwiązywać, bo ten problem pani Małgosi, gdzie pies wzdłuż płotu broni swojego terytorium, no mówimy broni w taki popularny sposób, no bo to nie jest też diagnoza behawioralna, no w każdym razie sygnalizuje swoją obecność na swoim terenie i pies pana Andrzeja, przygarnięty zresztą ze schroniska, to jest, który sygnalizuje swoją obecność w mieszkaniu, no to jest bardzo podobna sytuacja, więc pani Małgosiu, proszę słuchać, bo ja teraz będę chciała może trochę bardziej szczegółowo o tym temacie opowiedzieć, bo takich problemów państwo zgłaszają bardzo dużo. Więc wracam do tematu psa pana Andrzeja, który wraz z żoną przygarnęli psa ze schroniska. On tam był po odłowieniu z ulicy i to jest pies w typie owczarskim. Dlatego też panią Małgosię zapytałam o to, czy jej pies również gdzieś tam ma geny owczarka. Pies pana Andrzeja i żony jego stał na pewno blisko owczarka niemieckiego i border collie. No i ten pies teraz szczeka. Pan Andrzej napisał tak. Największym problemem jest jego bardzo impulsywna reakcja na odgłosy dobiegające z zewnątrz mieszkania. Nie tylko szczekanie innych psów, ale także kroki na klatce schodowej czy rozmowy pod oknami. Szczególnie uciążliwe jest to nocą. Potrafi obudzić nas 2-3 razy głośnym szczekaniem, zrywając się z legowiska i biegnąc do okna, nie reagując przy tym na żadne komendy. No więc skoro jest taki problem, to ja znajdę państwu i rozwiązanie. To już ja mówię, to nie jest mail pana Andrzeja. Więc otwórzmy ten nasz kramik ze ściągami, jak lepiej żyć z psem i kotem. No i załatwmy ten temat nadmiernej wokalizacji. I na początek informacja będzie taka, że ten pies owczarski, na pewno pies pana Andrzeja taki jest, będzie informował szczekaniem, dlatego że poza pasieniem to jest jego sens życia. Nieznane odgłosy, te nieznane, które są zza drzwi i zza okna, one zaburzają spokój i równowagę w domu. Podobna sytuacja jest z psem pani Małgosi, który swój dom rozciąga na całą posesję, bo to też na pewno już państwo pamiętają, że jeśli pies ma ogród, to dom to jest i dom, i ogród. I jeśli pies ma wychodzić na spacery, to musi wychodzić za płot, a nie do ogrodu. No bo jak pies jest w ogrodzie, to tak jak byłby w mieszkaniu, bo to jest jego teren. Więc te nieznane odgłosy albo to, co się pojawia na horyzoncie za płotem, ono, te bodźce zaburzają tę równowagę i wymagają reakcji w związku z tym. No i teraz owczarki, to w przypadku pana Andrzeja, które nie mogąc działać bezpośrednio z obiektami, które słyszą, a nie mogą działać bezpośrednio, no bo są w domu, a obiekty na zewnątrz. Podobnie w przypadku psa pani Małgosi, nie może pies podejść do obiektu, powąchać go i wejść z nim w interakcję bezpośrednią, no bo jest granica w postaci ogrodzenia, no to te psy dają znać dwunożnym, że wróg u bram. No to jest wezwanie dla opiekuna, wezwanie do działania. To jest taka informacja, hej, rusz się i przyjdź do nas, bo może się wszystko wydarzyć. Ale to szczekanie to jest też informacja dla tych, którzy są za drzwiami i za oknem. I to jest taka informacja. Ja tu pilnuję, jestem gotowy na wszystko, bójcie się. I jak rozpoznać, że to jest taka informacja? Im ten szczek jest mocniejszy, niższy, tym większy wydaje się jego nadawca. Dlatego zazwyczaj właśnie te szczeknięcia są bardzo szybkie, bardzo mocne i takie naprawdę z dołu brzucha, żeby nikt nie miał wątpliwości co do intencji i żeby tym mocnym, niskim dźwiękiem powiększyć swoją masę, powiększyć swoją objętość. No bo im mocniejszy szczek, tym silniejszy pies. No więc jak z tym pracować? Ja nie polecam pracy bezpośredniej. To znaczy pies owczarski musi mieć możliwość zrealizowania swoich potrzeb bycia owczarkiem poza domem, na spacerach, podczas aktywności, no i wtedy w domu będzie spał snem złotym. I można oczywiście usiłować odwrażliwiać dźwięki zza drzwi i zza okna, ale bez zmiany rutyny codziennej psa to nam trwałej zmiany nie przyniesie. I pan Andrzej i żona będą mogli wydać psu komendę oczywiście, która zostanie wyuczona, a po usłyszeniu której pies przestanie szczekać, ale chyba chodzi nam raczej o to, żeby pies nie pobudzał się przypadkowymi dźwiękami, a nie żeby najpierw obudził cały blok w środku nocy, a potem dał się uciszyć komendą. W przypadku psa pani Małgosi jest nieco inna sytuacja, bo w momencie, w którym pies zaczyna szczekać na widok kogoś za płotem, pani Małgosia może wyjść z domu i powiedzieć psu na przykład: okej, widzę to, dziękuję ci. I tyle. Więc możemy założyć, że są trzy szczeknięcia w przypadku psa pani Małgosi i wtedy pies wraca do domu. I to się spokojnie da wypracować i to jest chyba ten najlepszy sposób, jaki mogę podpowiedzieć wszystkim państwu, którzy mają dom z ogrodem i psa, który w tym ogrodzie podszczekuje na przechodzące osoby czy na rowerzystów. Ale wracając jeszcze do psa pana Andrzeja, który to pies jest z adopcji. No i teraz ten pies ma dom na zawsze, swoich dwunożnych na wyłączność. No to on będzie dbał o ten zasób. To jest dla niego cenny skarb, dlatego on się uruchamia. No, można tak właśnie powiedzieć, obrończo wobec tego domu. To zresztą dotyczy także psów kupionych jako szczenięta, które nigdy nie były bezdomne, o czym świadczy najlepiej telefon pani Małgosi. Więc to nie jest tylko kwestia psów adoptowanych. No to podsumujmy. Ten nowy sposób funkcjonowania dziennego psa pana Andrzeja. Co ja proponuję? Mamy psa, który ma 4,5 roku, jest w typie owczarka, jest pobudliwy, więc ja bym dała co najmniej 4 spacery dziennie. W tym 2 godzinne, no reszta może być krótsza. I na jednym z tych 2 dłuższych spacerów warto, aby się pojawiły aktywności. Tropienie, szukanie po śladzie, komendy albo sztuczki. Chodzi raczej o myślenie i rozwiązywanie problemów przez psa, o takie wyzwania. 1 spacer co 2 dzień dałabym w nowe miejsce. Nowe miejsce dla stymulacji umysłowej. I oczywiście to nie oznacza, że do Bydgoszczy będą państwo jeździć z psem na spacery. To miejsce, na przykład, którego pies nie odwiedzi przez tydzień, można uznać za nowe. Dlatego, że tam się będą znajdowały nowe zapachy. Cała ta zapachowa struktura tego miejsca po tygodniu będzie zupełnie inna i to będzie dla psa jak nowe miejsce. Więc to spokojnie wystarczy. Aha, jeszcze jedna rzecz w sprawie spacerów. Ten ostatni spacer przed snem lepiej, aby był wyciszający. Bez zabaw, bez szaleństw, taki bardzo spokojny. On może być zwęszeniem. Nawet jeśli pies będzie wąchał 1 krzaczek przez kwadrans, to jest w porządku. I dodałabym jeszcze do tej rutyny posiłki aktywizujące, one też się nam sprawdzą, czyli 1 posiłek z miski dla poczucia bezpieczeństwa i utrzymania rutyny, po to, żeby pies jednak miał ten zapewniony wikt i opierunek w swoim domu przez swoich opiekunów, a 2 posiłek z zabawki behawioralnej. Dawałabym 2 posiłki co najmniej dziennie, a może nawet 3, po to, żeby utrzymać stały poziom cukru we krwi, żeby nie było takich skoków glukozowych bardzo mocnych, które również wpływają na pobudliwość. Więc kiedy mamy aktywnego psa i takiego pobudliwego, no to dzielimy sobie dzienną porcję na 2-3 posiłki i tak karmimy. I te zabawki behawioralne aktywizujące to może być mata węchowa albo jakiś taki podobny sposób, który opiera się na wydobywaniu pokarmu. O, i ten sposób podawania posiłków nam przy okazji jeszcze pomoże wzmocnić poczucie pewności siebie psa, a to mu na pewno dobrze zrobi. No i teraz, dopiero teraz, kiedy wszystko to zostanie wdrożone, no to na samym końcu można dodać trening wygaszania reakcji na dźwięki, tak żeby one nie stymulowały psa, a aby on był w stanie uznać, że to jest taka normalna część rzeczywistości. I taka idealna reakcja po treningu to będzie, i teraz mówię rzecz jasna znowu w cudzysłowie, wzruszenie ramionami na odgłos kroków sąsiada idącego klatką schodową. No i teraz jest pies Bubek pana Michała. Zapowiedziane 2 historie. Panie Michale, tu się odnoszę do pana maila. Peany na część wielkiego głaskania proszę kierować do dyrekcji, ani się trochę nie ograniczać, ale dziękuję szczerze mówiąc za wszystkie te miłe słowa państwa. Czytam wszystko i bardzo jest mi z tego powodu przyjemnie, że się państwu audycja podoba i bardzo to doceniam. No i pies pana Michała, pies Bubek, szczeka na dwunożnych, którzy pojawią się znienacka. Nisko szczeka, ale z obawą. Pan Michał napisał tak. Opcją, która działa w wypadku zauważenia przeze mnie wcześniej zagrożenia, jest mylenie psa poprzez słowa: a kto to idzie? Kto to jest? I pan Michał pisze w nawiasie, ton może sobie pani wyobrazić. Mam nadzieję, panie Michale, że dobrze sobie wyobraziłam. Wtedy mamy coś w rodzaju tolerancji, akceptowanego zainteresowania. Jeśli zaś umknie mi tej natury zagrożenie, kończy się to moją opóźnioną reakcją, pisze pan Michał, i krzykiem, i odciągnięciem Bubka. To tylko pogłębia problem, a ja absolutnie nie widzę innej zasady, poza długi spacer równa się brak reakcji, początek spaceru równa się ataki nasilone. Nie daj Boże, jak któryś oponent odezwie się do Bubka, wtedy warczenie, odstraszające szczekanie jest trudniejsze do opanowania, napisał pan Michał. No to skoro mamy kramik ze ściągami otwarty cały czas, zatem sięgam po podpowiedź dla pana Michała i dla pana psa Bubka. Najpierw informacja o tym, że szczekanie na drugiego psa może mieć kilka powodów, a na pewno może mieć dwa takie podstawowe cele do osiągnięcia. Pierwszy jest taki jak w przypadku Bubka, wymuszenie dystansu. Bubek kontaktu nie chce, bo nie jest gotowy na spotkanie. Ten drugi powód szczekania na przykład na innego psa to może być rodzaj przywołania. Takiego zawołania, chodź się bawić, popatrz na mnie, jestem tutaj. I to nie Bubek. Bubek jest też podekscytowany wyjściem i będąc na samym początku spaceru reaguje nadmiarowo także z powodu tych wysokich emocji związanych z przyjemnym wydarzeniem, jakim jest dla niego spacer. Więc dobrze będzie, gdy praca z Bubkiem skupi się na spokojnym wychodzeniu z budynku, tak żeby się pies nauczył sam kontrolować swoje reakcje i żeby to wyjście z klatki schodowej było na jak najniższych emocjach. Dlatego, że rzeczywistość i zapachowa, i bodźcowa wokół tego wszystkiego, co się będzie działo z psem, na zewnątrz, poza klatką schodową, już dostarczy dodatkowych bodźców. Więc jeśli Bubek będzie wychodził, powiedzmy w skali do 10, na pobudzeniu 7, no bo już spacer, bo on już wie, że będzie się działo, no to każdy ten bodziec doprowadzi go do szczytu tego pobudzenia i to nie będzie dla nas dobre. Natomiast jeśli Bubek będzie wychodził na pobudzeniu 3, no to proszę bardzo, on wtedy się może pobudzić do 5 i to też będzie dużo spokojniejszy pies w trakcie tego spaceru. A druga taka nieoceniona pomoc to będzie poszerzenie Bubkowi tak zwanego behawioralnego układu hamującego. Bo im on jest większy, tym spokojniejszy jest pies, ponieważ ten behawioralny układ hamujący hamuje reakcję. To jest taka struktura, taka część, taka reakcja mózgowa, bo to nie jest żaden konkretny punkt w mózgu, tylko wzór behawioralny, taki zachowaniowy. I jak można ten behawioralny układ hamujący, który odpowiada za to, że pies wielu reakcji no po prostu nie pokazuje, bo ich nie przeżywa, nie ma. Jest dużo spokojniejszy. Można to zrobić, jak powiększyć? No, można powiększyć ten behawioralny układ hamujący w taki sposób, żeby zaproponować aktywności intelektualne psu, które stymulują układ nerwowy. Im więcej, tym lepiej. Taką najwspanialszą aktywnością w tej sprawie jest węszenie. Można uczyć psa nowych sztuczek, nowych umiejętności i mówię to państwu pewnie co jakiś czas w przypadku pojawiania się takich problemów z zachowaniem, że nawet takie podawanie łapki prawej, lewej, czyli umiejętność, która kompletnie do niczego się psu nie przydaje, jest umiejętnością wspaniałą właśnie dlatego, że ona wpływa na układ nerwowy psa, stymuluje układ nerwowy i powoduje, że ten behawioralny układ hamowania w mózgu jest aktywny, jest coraz większy. A im jest więcej takich autohamulców w głowie psa, tym on się mniej pobudza, tym jest mniej nieprzewidywalny. O tak. No i teraz ostatnia rzecz, bo to, że Bubek wracając z długiego spaceru nie reaguje na znienackie obiekty, jak pan Michał napisał, no to to jest dowód, że te procedury, o których powiedziałam, u niego zadziałają doskonale, no bo już pan, panie Michale, to robi właściwie. Wprowadza pan te procedury, zabierając psa na atrakcyjne spacery. Teraz tylko warto zrobić z pana działań taką systemową robotę, taką treningową, no i będzie po kłopocie. Doceni, bo dzięki temu będzie miał swobodniejsze życie i nie będzie się musiał tak mocno napinać. Trochę energii w wielkim głaskaniu w sobotę. Pogoda w Warszawie taka sobie, zachmurzone niebo, dosyć chłodno. Nie wiem jak u Państwa, ale ten weekend zdaje się prognozowo, pogodowo miał być takim wytchnieniem od lata, ale podobno od poniedziałku znowu będzie pięknie, więc korzystajmy i z tej mniej upalnej pogody zwierzaki docenią. Na dłuższe spacery można się jak najbardziej wybrać, a od poniedziałku jeszcze pewnie lato wróci. Mam nadzieję w każdym razie. Pani Anna napisała, zapraszamy serdecznie do Bydgoszczy, mamy dużo fajnych miejsc do spacerów z psem. I napisała pani Anna to po tym, jak powiedziałam, że do Bydgoszczy nie muszą państwo jeździć na te nowe, żeby te nowe miejsca na spacery z psami znajdować. Pani Anno, na pewno Bydgoszcz jest miejscem wspaniałym. I sama bym pojechała, żeby te miejsca na spacery z psami potestować, bo muszę się państwu przyznać, z radością to zrobię, że Polska pod tym względem jest miejscem zupełnie niezwykłym. Jeżdżę trochę po świecie, jak państwo zresztą też wiedzą, bo dzielę się częścią tych opowieści zwierzęcych z innych krajów niż Polska, również w wielkim głaskaniu. I muszę powiedzieć, że w naszym kraju naprawdę miejsc do takiego swobodnego spacerowania z psami i do w ogóle życia z psem, do bycia z psem w przestrzeni społecznej jest mnóstwo i na tle świata wyglądamy bardzo dobrze. Więc do Bydgoszczy, czemu nie, pani Anno zapisuje, kto wie, może jesienny trip jakiś po Polsce i zawitam i tam. A może kiedyś wielkie głaskanie zrobimy z jakiegoś innego miejsca niż Warszawa. Chciałabym, a mam nadzieję, że i państwo by wtedy dopisali swoją obecnością i przyszli do takiego wyjazdowego studia wielkogłaskaniowego ze swoimi psami. Oczywiście nic nie obiecuję i nic nie zapowiadam, dzielę się tylko swoimi marzeniami, ale w naszym radiu te marzenia daje się spełniać, jak państwo słyszą, w odnawianej trójce, więc kto wie, co się wydarzy. Dzwonią państwo do wielkiego głaskania dzisiaj nie tylko w kontekście tego szczekania psiego, które może być trudne, a może pojawiać się w zaskakujących sytuacjach, tak jak na przykład w kontekście pana Darka, ale dzwonią też państwo z innymi pytaniami. Mam takie pytanie, dlatego że ja mam suczkę, która ma 5 lat i ona ma w tej chwili taką ciążę urojoną i cały czas tak mlaszcze, tak po prostu mlaszcze jakby i w nocy tak mlaska po prostu, tak jakby chciała wylizywać chyba szczenięta i ja nie wiem, co z tym zrobić po prostu. Co ja bym mogła zrobić, żeby jakoś zredukować po prostu to mlaskanie? Tak po prostu łapię językiem. No, z tymi urojonymi ciążami to jest poważna sprawa. Rozmawialiśmy już o tym wielkim głaskaniu kilka tygodni temu, kiedy mówiliśmy sobie o kastracjach suczek i samców. No i w tym momencie mogę pani naszej słuchaczce doradzić wyłącznie pójście do lekarza weterynarii po to, żeby sunia dostała po prostu leki hormonalne na obniżenie tych hormonów, które prowokują do takiego zachowania. Proszę państwa też, gdyby państwo mieli podobną sytuację, o to, żeby nie czekać, nie zasuszać, mówię to słowo rzecz jasna znowu, biorąc je w wielki, wielki nawias i cudzysłów, bo to jest taka nomenklatura, której używają bardzo często lekarze weterynarii starej daty, ale też wielu moich kolegów behawiorystów też daje takie porady, nie jestem ich fanką. Po to, żeby psa w ciąży urojonej zostawić w spokoju, zostawić samemu sobie, ograniczyć jedzenie, zwiększyć liczbę spacerów, zabrać miękkie maskotki, kocyki, poduszki, żeby zasuszyć te ciąże, to się tak tłumaczy. To nie jest dobry pomysł. Kiedyś też, jak państwo wiedzą na pewno z literatury ze szkoły podstawowej, leczyliśmy wkładaniem do pieca na 5 zdrowasiek albo na 7, albo na tam ile kto miał fantazję i to nie działa, no po prostu nie działa. Tak samo w medycynie weterynaryjnej to też nie działa. Mamy rozwiniętą medycynę weterynaryjną w sposób niezwykły. Można korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw po to właśnie, żeby nasze psiaki miały trochę łatwiejsze życie i żeby im było wygodniej funkcjonować. Więc zdecydowanie proszę pójść do lekarza weterynarii po to, żeby tę ciążę urojoną zdiagnozował. Poda suni leki hormonalne, które wyrównają poziom hormonów i ona przestanie się też męczyć i nie będzie miała tych wszystkich objawów straszliwych, o których pani opowiada. Mówię straszliwych wcale nie nadmiarowo. bo samo to mlaskanie, o którym słuchaczka opowiedziała, może nie jest jakimś ogromnym problemem dla nas ludzi, którzy żyją z psem, który w ten sposób się zachowuje i damy radę to przecież wytrzymać i znieść, ale proszę pomyśleć o tym, w jakim stanie emocjonalnym jest ta sunia. Ona po prostu funkcjonuje no, w wyobrażeniu tego, że zbliża się jej poród, że za chwilę będzie miała szczeniaki. Następnym takim etapem będzie znoszenie do legowiska miękkich rzeczy, nawet to mogą być skarpetki, nie muszą to być maskotki. Będzie próba no, chronienia tego gniazda z młodymi. To wszystko kosztuje emocjonalnie sunię bardzo, bardzo mocno. No pomijając już sam fakt tej fizycznej demolki, którą hormony robią, a nie muszą. Dlatego tutaj zdecydowanie behawioralne patenty, jakie można w tej sprawie zastosować, będą dużo gorsze niż po prostu wizyta u lekarza i pomoc suni w tym, żeby wyrównać ją hormonalnie, a potem, kiedy miną 2-3 miesiące i będzie to medyczne wskazanie po dobrej diagnostyce przez lekarza, no ja bym sugerowała diagnostykę w kierunku poprowadzenia kastracji, dlatego że mamy sunię, która ma 5 lat, więc ten okres rozwoju i fizycznego, i psychologicznego, psychicznego, społecznego również został zakończony i można spokojnie taką kastrację wykonać po to, żeby te ciąże urojone nie wracały i po to, żeby pies się po prostu nie męczył. No i taka jest moja porada w tej sprawie. Proszę skorzystać, a na pewno, jeśli nie kastracja, to pójść do lekarza po to, żeby teraz, w tej chwili sunia dostała leki, żeby jej pomóc. Wielkie głaskanie w trójce to jest audycja o psach, kotach i ludziach, o czym państwo doskonale wiedzą. I pomyślałam sobie, że ponieważ wakacje się kończą i w związku z tym za moment może się pojawić taka sytuacja, gdzie państwo zechcą adoptować psy albo koty, bo w wakacje tych adopcji jest mniej, ale jesienią ten czas adopcyjny, no to bywa, że jest złotym czasem. I pomyślałam, że w związku z tym opowiem państwu o zasadzie 3-3-3, bo mogą jej państwo nie znać. I nie dlatego opowiadam o tej, chcę opowiedzieć o tej zasadzie, że jesteśmy w trójce, a tu ta zasada ma same trójki w nazwie, ale dlatego, że jest to arcyważna zasada, której wprowadzenie zapobiega wielu problemom z adoptowanymi i psami, i kotami, bo to jest taka zasada i taka procedura, która dotyczy wszystkich adoptowanych zwierząt. Więc gdyby na przykład państwo chcieli adoptować królika, to też zasada 3-3-3 tutaj nam się sprawdzi. Ale że przegadaliśmy dużo dzisiaj na temat szczekania z państwem, to zróbmy tak, że ja tę zasadę podzielę na kilka odcinków. I dzisiaj opowiem o pierwszej tej trójce, a potem o drugiej i o kolejnej. Dobrze? Tak to zróbmy, żeby już zacząć, ale żeby też nie przerywać ani nie mówić tylko tak pobieżnie, tylko naprawdę porządnie to omówić, bo to jest świetna sprawa. 3-3-3, czyli 3 tygodnie, nie odwrotnie, 3 dni najpierw. 3 dni, 3 tygodnie, 3 miesiące. 3-3-3, 3 dni, 3 tygodnie, 3 miesiące. I w ten sposób dzielimy czas adaptacji po adopcji, który to podział oszczędza obu stronom, czyli i zwierzęciu, i dwunożnym. Frustracji, lęku, stresu, niespełnionych oczekiwań, rozczarowań, wszystkiego tego, co po adopcji, czyli w tym szczęśliwym właściwie momencie, może się pojawiać, jeśli niedobrze poprowadzimy ten proces. I aby kot albo pies mógł spokojnie się odnaleźć w nowym domu, potrzebuje czasu. I niby to wiemy, no ale też nasza potrzeba, żeby to było szybko i żeby już szybko ten adoptowany zwierzak był członkiem naszej rodziny, czasem gdzieś nam przykrywa to dobro zwierzaka. I teraz proszę państwa, gdy pies albo kot po adopcji zmienia miejsce na zupełnie nowe, to ono jest obce. Ono jest zawsze dla niego stresem, to nowe miejsce. To zwierzę jest zaniepokojone. I co z tego, że to nowe to jest dom z kochającymi ludźmi? Zwierzę tego nie wie. straciło właśnie coś, co znało, nawet jeśli to coś to nie były wspaniałe warunki, bo było to na przykład schronisko. No i jest w trakcie tych pierwszych trzech dni przytłoczone. Więc proszę dać przestrzeń i czas takiemu zwierzakowi. Być blisko, ale się nie narzucać. I myślę, że słowo klucz to jest dostępność. Proszę pozwolić, aby to zwierzę inicjowało interakcję. Proszę w tym czasie zauważyć, że interakcja to będzie raczej gapienie się na dwunożnych, na dom, obserwowanie, węszenie z odległości, zbieranie zapachu. Jeśli pies albo kot przyjdzie na wielkie głaskanie do was, to super, to proszę dawać, proszę głaskać bez pamięci. Natomiast warto się w tym czasie powstrzymać przed zaczepianiem zwierzęcia przez te pierwsze trzy dni. Proszę pozwolić się zapoznać z całym mieszkaniem, z domem, z garażem, z ogrodem, nawet z tymi pomieszczeniami, które docelowo mają być niedostępne dla zwierzaka, jak na przykład piwnica. I cierpliwość, spokój, brak oczekiwań, no to myślę, że to są te trzy hasła, które określają zachowanie dwunożnych w tych pierwszych trzech dniach zwierzęcia w domu. I to jest ta nasza pierwsza trójka. Drugą trójkę i trzecią, czyli 3 tygodnie i 3 miesiące, opowiem następnym razem, bo chcę powiedzieć też Państwu, że za tydzień w Wielkim Głaskaniu już zaplanowałam tematy arcyważne i arcyciekawe, chociaż trudne. Szczególnie dla wrażliwców mdlejących na samą myśl o krwi, więc uprzedzam Państwa od razu, ale też gorąco zapraszam na za tydzień, na tę ostatnią wakacyjną audycję, no bo to będzie program z rodzaju ratujących życie. Nic więcej nie mówię. Słyszymy się za tydzień, w sobotę po serwisie o 10:00, a dzisiaj już dziękujemy za spotkanie. Anna Regulska, Karolina Gonet i Aneta Aftoniuk. Bo gdy ja miałem 20, to mnie należał cały wszechświat, ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wywiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą, jak kiedyś, jak dawniej, nim nam dobrze padnie. Ulubiona moja, ulubiona moja, sekret. Wszystko było chwilę temu przedtem, na luzie, na beztrudzie, to weź. Yeah, bo my tu czekamy na refren i w kółko powtarzamy swoje kwestie. Na luzie, już ludzie tacy są. Yeah, coś mi mówi, że to przekręt. Z tobą zgubić się na wiecznie. Ja bym lubił taką wersję wydarzeń. Bo gdy ja miałem 20, to mnie należał cały wszechświat. Ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wywiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą, jak kiedyś, jak dawniej, nim nam dobrze padnie. Ulubiona moja, ulubiona. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Co ty tam liczysz, synek? Prędkość uzyskania rabatu. O, już! Już? No tak, bo to powrót do szkoły z RTV Euro AGD. 50 zł rabatu za każde wydane 500. Tablet Lenovo Yoga Tab Plus. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499 zł. Teraz za 2999. Dodatkowo możesz kupić w promocji 50 za 500 i dostać rabat. Rabat naliczamy od razu. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz 5-pak batoników Kinder Happy Hippo w różnych smakach, teraz najtaniej. Za jedyne 8 zł przy zakupie 2 paczek. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł za sztukę. Make a Deals.